बंद है हर गली, गुम है राहें, ढूंढ कर थक गई है निगाहें। तुम कहाँ हो कोई बताए, काश कोई तुम्हें ढूंढ लाए। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम।